कालादिरपि तुल्यमेतत् नहि तस्य प्रत्येक अतिरिक्तम सर्वमस्ति इति आशंका है। सर्वस्य तत्त्वम आत्मा है, तो कालादि के द्वारा उसका बाध नहीं होता है, कालादि का तत्व आत्मा है। तो अद्वयानंद प्रत्ययात्म बोला तदाकर ज्ञानम अविद्या प्रमाण द्वैत को बाध करता है, वाक्यजन्य ज्ञान बलवत द्वैत को बाध्य करता है। तो वाक्यजन्य ज्ञान जैसे बाध करता है, कालादिरपि तुल्यम एतत् नहि तस्य प्रत्यय अतिरिक्त स्वरूपम बलम, कालादि का ये तो बल तुल्य होगा, ये वो भी तो प्रत्येक आत्मा है, तो अतिरिक्त स्वरूप ही नहीं, ये तो आशंका है प्रत्येक इति। प्रत्यक तमो जा याथात्म्य मात्राभिजन हेतुतः कालादो तदभावो तो न ज्ञानस्यापवाद कृते प्रत्यय तमोज याथात्म्य मात्र अभिजन हेतुतः, प्रत्येक तमज पदार्थ के याथात्म मात्र अभिजनम यस्य, याथात्म मात्र से ही होने से, उसके साथ संबंध होने से हेतुतः बलवान है। कालादो तद अभाव अतो न ज्ञानस्य अपवाद, कालादि कहने का अपवाद नहीं। कैसे बल है क्या है, तदभाव का तो अंतर में बलाभाव, जितने पदार्थ है अभिजन का तो पुरुष वंश होता अभिजन, अभिजन का तो देखो वंशादि होता अभिजन का उत्तम अभिजन वंश परंपरा, तो ये यही अभिजन हो गया याथात्म्यम, प्रत्यय तमोज याथात्म्य मात्रम अभिजन यस्य मूल मूल है अंदर है। जनक हाँ जन धातु से खाए जन आधार ठीक है। और जिसके ऊपर जिसके बल पर यहाँ प्रत्येक अथात्म मात्रम अभिजनम प्रत्येकतम प्रत्येकतम यथात्म्य अज्ञान का भी यथार्थ स्वरूप है, नहीं प्रत्येक बल तो अंतरमेय ब्रह्म लेना है। अज्ञान जत्व अविशेष अज्ञान जन्य तो सब है, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञानजन्य है, कालादि भी अज्ञानजन्य है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में क्या विशेष है कालादि में नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य याथात्म्य बल उसमें है, अंतर्मय बल है जो कि कालादि में नहीं। अंक ये ज्ञान से कालादि का बाध, कालादि से ज्ञान का क्यों बाध नहीं, कालादि भी अज्ञानजन्य और वृत्ति ज्ञान भी अज्ञानजन्य प्रत्ययतमजन्य, प्रत्ययतम जन होने पर भी उसमें प्रत्ययतम में याथात्म्य बोध उसमें स्थित है, प्रत्ययतम से अभिव्यक्त अज्ञान आरूढ़ चेतन अज्ञान संबंध चेतन। तो कालादिरपि तुल्य क्या दिया, प्रत्येक तद अभाव का तो अंतरमेय बलाभाव, अंतरमेय अंतरमेय होता ब्रह्म, ब्रह्म रूप जो ब्रह्म चेतन उसका बलाभाव। यद्यपि काल और वृत्ति ज्ञान दोनों अज्ञान जो बराबर है, कालादिर मेय बल अभाव तदात, कालादि में मेय बल नहीं, मेय है ब्रह्म। प्रत्यय तमोज याथात्म्य, प्रत्यय तमोज काल भी है ब्रह्माकार वृत्ति सब है, किंतु प्रत्यय तमज का में बल है याथात्म्य मात्र, प्रमज सब का याथात्म स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्मरूप अभिजन के कारण, ब्रह्मरूप संबंध के कारण अभिवत होता है अज्ञान वृत्ति में होने के कारण बल हुआ। कालादि में ऐसा नहीं, कालादि अज्ञान से जन्य है, उसमें ब्रह्म प्रतिबंध अभिवत नहीं होता है। अतो न ज्ञान से अपवाद कृत, ज्ञान से अपवाद कृत कालादि न, ज्ञान बलवान है इसलिए क्योंकि वो अंतरमेय बला, पूर्व श्लोक में आया था अंतरमेय बलाज ज्ञानम बाधते प्रत्येक मोहज संशय, प्रत्येक ज्ञान संशय सब को बाध करता है, अंतरमेय बलात् ज्ञानम बाधते। कालादि भी प्रत्येक मोहज है होने पर भी, अंतरमेय अज्ञानजन्य होने पर भी अंतरमेय बल है ही नहीं कालादि में। इसे जो प्रत्येक तमो याथात्म्य मात्रा विजनत प्रत्यय तमसः तमसः जातम प्रत्यय तमोजम, प्रत्यय तमजस्य याथात्म मात्र अभिजन हेतु, तो याथात्म मात्र आत्म ब्रह्म ब्रह्म अभिजन से प्रत्ययतम याथात्म याथात्म अभिजन बहुबरी आध्यात्मात्र अभिजन यस्य ज्ञान से ततः प्रत्यय याथात्म मात्र अभिजन अभि प्रत्ययतम जो किसका हाँ प्रत्यय तमजस्य याथात्म्य कर देना, प्रत्यय तमजस्य याथात्म्यम प्रत्यय तमज याथात्म्य प्रत्यय तमज तमज नहीं प्रत्यय तमजस्य याथात्म्यम याथात्म्य मात्र प्रत्यय याथात्र याथात्म्यात् प्रत्यय तमज तमोज तो दोनों में काल में अज्ञान में दिखाएंगे तो प्रत्ययतमज हुआ। हाँ प्रत्यय तमोजस्य याथात्मात्र अभिजन अभिजनत्वात् प्रत्यय तमोजस्य अज्ञानजन्यस्य वृत्तिज्ञानस्य याथात्मात्र अभिजन हेतुता, उसमें याथात्मात्र रूप अभिजन होने से आश्रय होने से प्रत्यय तमोजस्य याथात्मात्र अभिजनम यस्य अभिजन नहीं समास करने के लिए इसी हेतु से बलवान है तो अभिजन रूप हेतु ज्ञान बल अभिजन तो करने पर आगे हेतु होगा। प्रत्येक तमज है अथात्मात्र अभिजन प्रत्येक तमजस्य याथात्मात्र अभिजन हेतु तो आगे आएगा, प्रत्येक तमज अथात्मात्र अभिजन ज्ञान होगा इसी हेतु से, अभिजन रूप हेतु से आगे अभिजन हेतु होगा, किंतु अभिजन के साथ पर समास करने के बाद उसी के कारण वो बलवान है। काला दो तद अभाव वो है अभिजन रूप हेतु अभाव प्रत्येक प्रत्येक तमोजत कालादि में ब्रह्म ज्ञान है दोनों में तमोज तमोजत तो बड़ा है किंतु तमोज की बात तमोजस्य तमोजस्य याथात्म मात्र तमजस्य याथात्म मात्र तमजस्य याथात्म्यम एव याथात्म मात्रम ब्रह्म अभिजनम यस्य वृत्तिज्ञानस्य तद्ज्ञानम प्रत्यय तमज याथात्म मात्र अभिजनम प्रत्यय तमजस्य याथात्म्य मात्रम याथात्वमेव याथात्म मात्रम याथात्म मात्रम अभिजनम यस्य आश्रयस्य अभिजन आश्रय हो जाएगा, याथात्मात्र है अभिजन आश्रय जिसका जिसके कारण वही अंतरमेय बल अंतरमेय प्रत्यय तमजस्य याथात्म्यम प्रत्यय याथात्म्यमेव याथात्म मात्रम प्रत्यय तमजस्य याथात्म मात्रम अभिजानम यस्य ज्ञानस्य तद्ज्ञान प्रत्येक तमुज अतात्मात्र अभिजान, उसी हेतु से ही बलवान है। कालादि में प्रत्येक तमुज अतात्मात्र अभिजान ही नहीं, अभिजन बनने के बाद केवल अभिजन के साथ एक देश के था नहीं, पूरा प्रत्येक तमज अथात्मात्र अभिजन रूप हेतु से ये संपूर्ण के साथ हेतु का समान। वृत्ति ज्ञान में ये हेतु है जो कालादि में नहीं, क्या है? प्रत्येक तमज अथात्मात्रम उसका अभिजन, अभिजन आश्रय मात्र उसमें अभिव्यक्त होने से उसको आश्रय करके वृत्ति ज्ञान बाधक होता है। वृत्ति ज्ञान किसके आश्रय से बलवत है? तो प्रत्यय तमज के पदार्थ कार्य के यथात्म मात्र। प्रत्यय तमज दोनों में बराबर है, कालादि में प्रत्यय तमज है, प्रत्यय तमज से यथात्म मात्रम वही यथात्म, उसमें भी प्रत्यय तमज यथात्म काल में होगा किंतु वो अभिजन नहीं। किस में? काल में। अभिजन मतलब उसका आश्रय नहीं, बल नहीं उसमें। अंतर में हमें अभिजन का अर्थ आश्रय हुआ, आश्रय का अर्थ उसी के हाँ नहीं, अभिजन हो गया कौन होता है? यातात्म्य यथात्मात्रम अभिजनम यस्य ज्ञानस्य, यथात्मात्र को आश्रय करके ज्ञान बलवान, यह राजा को आश्रित होकर के सामान्य दुर्बल व्यक्ति बलवान होता है, दुर्बल बलवान होता है उसका आश्रय हो गया राजा। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान का आश्रय है ब्रह्म, वो ब्रह्म के कारण ही ज्ञान बलवान है। तो प्रत्यय अभिजन तादात्मात्रम यथात्मात्रम अभिजनम यस्य तद यथात्माभिजन, उस हेतु के कारण ज्ञान बलवान है। उसमें याथात्म्य तो यहाँ तक तो ना जाइया, प्रत्ययतम याथात्म्यम कालाद्वि भी प्रत्ययतम तमोजस्य याथात्म्यम ब्रह्म है, किंतु ये याथात्म्यम अभिजन यस्य ज्ञान में आएगा, काल में नहीं आएगा। कालादो तदभाव, कालाजी में क्या है? वो प्रत्येक तमज यथात्म्य जो शुद्ध चिन्ह मात्र बल कालादि में नहीं, वो अभिव्यक्त नहीं होता। इसलिए वास्तव रूप से चैतन्य तो सबका आश्रय, किंतु अभिव्यक्त नहीं होने से वो बल उसमें नहीं, नहीं होने के कारण तदभाव। इसे अज्ञान जत्व विशेष भी प्रत्येक तमजत्व तो नहीं बराबर आ गया, किंतु मे बल अभाव कालादि में तमोजत्व यथात्म हो गया। नहीं, चैतन्य मात्र अभिजन से अभिजन होता है उसमें आश्रित, वो बल में आश्रित है ज्ञान, बल के आश्रय से ज्ञान बलवान हुआ। वृत्ति ज्ञान तमज है किंतु इस बल में आश्रित होने के कारण, और कालादि से बल में आश्रित नहीं, किंतु उसमें क्योंकि बल में क्यों आश्रित नहीं, बल से अभिवर्तन चैतन्य अभिवर्तन नहीं हुआ उसे बल नहीं, तो अभिजन रूप हेतु ज्ञान में नहीं। न ज्ञान से अपवाद कृत कालादि अज्ञान जत्व अविशेष है, नहीं तद वैषम्ययुक्तम। यदि दोनों कालादि वृत्ति ज्ञान दोनों अज्ञान जाए तो दोनों में तो बराबर होना चाहिए, वैषम्य नहीं होना चाहिए। तो आशंका न बाध्य, न बाध्य जव्यपेक्ष ही ज्ञानम बाधक मिष्यते, तयोर्मिथो विरोधित्वात् सम्यक् ज्ञानं तपो वर्णिते, सम्यक् ज्ञानं तमोपनुत। ज्ञानम बाध्य जब व्यापेक्षम बाधक नहीं सकते, बाध्य जो अज्ञान तजन्य होने के कारण ज्ञान बाधक होता है, उसकी अपेक्षा करके बाधक ऐसा नहीं है। क्योंकि तमोज दोनों में अज्ञान जन्य तो बराबर आया, इसे ज्ञान बाधक होगा ऐसा भी मानेंगे, और बाध्य तमोजत्व तो काल में वो भी बाधक हो जाए। ये तो दोनों तय और मिथ्य विरोधी तो आते, बाध्य बाधक दोनों विरोधी है, इसे बाध्य के कारण बाधक इतना नहीं। सम्यक ज्ञानम तमोपनुत, तमो का निवर्तक सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान निवर्तक होता है ये प्रसिद्ध है। इसे बाध्य जो सापेक्ष यदि ज्ञान बाधक होता तो ज्ञान बाध्य हो काल बाधक हो जाए। ज्ञानस्य अज्ञानतत्वम न साधकत्वे प्रयोजकम्। बाध्य बाध्यतम, बाध्यतम जो के कारण बाधक ऐसा नहीं, तमज भी काल भी अभिबाधक हो जाए। ज्ञानस्य साधकत्वे अज्ञानतत्वम अज्ञानजन्यत्व न प्रयोजकम्। शुक्तिरूप्यादि धियाम बाधकत्व अदृष्टि, शुक्तिरूप का जो ज्ञान है, श्रुतिरूपादि ध्येय श्रुति रूप मतलब रजत का श्रुति नहीं, श्रुति रूप मतलब श्रुति रजत भ्रांति, वो रजत ज्ञान बाधक नहीं होता है, वो ज्ञान जनित है। अतः तज ज्ञेय बलात् बाधकम, बाधक जो होता है ज्ञेय बलात् बाधक, ज्ञेय होता है ये यथात्म मात्र। कालादेश तद अभावात्, कालादि में गए हैं बाद बोला नहीं है, यथा तो मात्र जो है उसका अभिजन नहीं हुआ, मतलब उसके का आश्रय नहीं रहा, बोला नहीं रहा, अभिजन होता आश्रय बोल, तो यथात्म मात्र बोलो उसमें नहीं रहा। यथात्म तो उसका स्वरूप है, सबका अधिष्ठान तो स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप होने पर भी उसमें उसके बल की अभिवृत्ति नहीं हुई। अज्ञान तो दोनों में है, दोनों में अज्ञान है, दोनों में अज्ञान का आश्रय ब्रह्म भी है। अज्ञान का जो कार्य हुआ उसी कार्य में बल का, बल की अभिवृत्ति होने से उसमें बल आया ज्ञान में, वृत्ति ज्ञान में, और काला आदि में उसकी अभिवृत्ति होने से बल नहीं है। दोनों अज्ञानजन्य, दोनों अज्ञान का आश्रय ब्रह्म भी है, प्रत्यय अथात्म है उसका है, किंतु अभिजन आश्रय उसका नहीं हुआ। एक उसको आश्रित होकर बलवान हुआ, अकाल उसमें आश्रित वास्तव आश्रय तो है किंतु उसमें अभिव्यक्त नहीं, उनसे वो बल उसमें नहीं आया। अंतर बल, बल की अभिव्यक्ति काल में नहीं हुई, वृत्ति ज्ञान में हुई, उसके कारण वो बलवत है। ज्ञेय बलात् बाधक, ज्ञेय हो गया ज्ञान, ज्ञेय बल से बाधक हुआ, और अध्यस्त पदार्थ अन्य जो है वो तो ज्ञेय उसमें है ही नहीं, अधिष्ठान है, यहाँ प्रमेय हुआ, अभिव्यक्त हुआ। न च अज्ञानजत्वात् मे वैषम्यासीति, अज्ञानजत दोनों हो गए काल और वृत्ति ज्ञान, तो मे में वैषम्य कैसे होगा इति न। पार्थिवेशु पाषाणेशु अभांतर वैषम्य दृष्टि इति भाव, पार्थिव पाषाण है, पाषाण में भेद दिखता है, इसे मे ब्रह्म का वैषम्य क्यों होगा, मे रूप ब्रह्म का वैषम्य, ब्रह्म वृत्ति ज्ञान में विशेष हो गया और कालादि में क्यों विशेष नहीं हुआ, आश्रय तो दोनों है, चैतन्य मात्र अधिष्ठान सर्वत्र है, और अज्ञान से जन्म दोनों हुआ, अज्ञान का अधिष्ठान ब्रह्म है, होने पर भी विशेष होता हो सकता है, क्योंकि पाषाण किसी में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है, किसी में नहीं होता पत्थर में, इसी प्रकार वृत्ति ज्ञान में चैतन्य का अभिवृत्ति प्रतिबिंबित तो हुआ, प्रतिफलित तो हुआ, और काल आदि में नहीं हुआ। उत्तर दृष्टि द्योतनार्थ ही शब्द दिया, बाध्यज व्यापेक्षम ही ज्ञानम बाधकम। न नईति बाधकम बाध्य, ये ही शब्द से वही शब्द न बाध्य, हाँ बाध्य जब अपेक्षम ज्ञान न बाधकम, ज्ञानम बाधक होता है मे बोला तो बाध्य ज तमोजत्व व्यापेक्षा नहीं। इतश्च ज्ञान में बाधक तयोर मित विरोधित्वात्, न च विरोधित्व अविशेषात वैपरीत्यम, तो विरोधी तो बराबर है, तो ज्ञान से काल बाधक हो, काल से ज्ञान बाधक हो, दोनों तो विरोध है। दृष्टानुसारात, दृष्टानुसार देखना पड़ेगा, नहीं प्रकाशो अपन उद्यते तमसा, अंधकार से प्रकाश की निवृत्ति ऐसा नहीं, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है भाव। एवं श्रोतव्य आत्मा, अच्छा नहीं ये नहीं, आत्मैव सर्वस्य तत्त्वम् इति एतत् प्रसंगेन प्राप्तं चोद्यम अपनुद्य। आत्मैव सर्वस्य तत्त्वम्, इसी प्रसंग से जो आक्षेप सब उद्निवृत्त हुआ, ब्रह्म इत्यादि वाक्यम उपसंहरति, ब्रह्मतम परादात, ब्रह्मतम परादात एवं अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद इत्यादि आत्मानं, आत्मानं यो यथा वेत्ति सम्यग् वायदि वान्यथा यथा दर्शनमेवासो फलमाप्नोति मानवः। यो आत्मानं यथा वेत्ति सम्यग् वा अन्यथा वा असो यथा दर्शनं फलम आप्नोति मानव, जैसे देखता है इसे फल प्राप्त करता है, या भेद भेद इति ब्रह्मतमित्यादेः संक्षेपार्थ समीरितः संसरत्यन्यथा ज्ञानात् सम्यक् ज्ञानाद् विमुच्यते। इति ब्रह्म तम परादात इत्यादि जो मंत्र इत्यादि संक्षेपार्थ समीरित संक्षेपार्थ कहा गया, क्या कहा, अन्यथा ज्ञानात् संसरति सम्यक् ज्ञानादि विमुच्यते, यही अर्थ है। इदम इत्यादि, अच्छा यथा ज्ञानम फलमितुक्तम व्यनति, यथा ज्ञान फल है, इदम इत्यादि प्रश्नपूर्वक आदते, इसी मंत्र में आया इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इत्यादि आया, अपोदित अपोदितत्वाद् ब्रह्मादि दर्शनस्येति किं पुनः, द्रष्टव्यमित्यतो वक्ति त्विदं ब्रह्मेति न श्रुति। ब्रह्मादि दर्शनस्य अपोदितत्व इति दर्शनस्य अपोदितत्वात् किं पुनः द्रष्टव्यम् इत्यतो श्रुति वक्ति न इदम ब्रह्म इति, इदम ब्रह्म इदम क्षत्र इत्यादि ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मण क्षत्रियादि वैश्यामी सब तो जी है। ब्रह्मादि दर्शन से अपदितत्वाद् यो ब्रह्म अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद क्षत्र वेद इत्यादि जो ब्राह्मण क्षत्रियादि को नहीं जानेंगे देखेंगे तो फिर क्या देखना है, तो इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम सर्वम ब्रह्म इसे देखना है। इति शब्द ब्रह्म इत्यादि वाक्य परामर्शार्थ, ब्रह्मादि दर्शन से इति इति जो दिया है जो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद इत्यादि के द्वारा वाक्य से अपदितत्वात् ब्रह्मादि दर्शन अपदित हो गया इस वाक्य में, तो किम पुनः द्रष्टव्यम तो इदम भक्ति इदम ब्रह्म इत्यादि। द्वितीयस्तु प्रश्न समाप्ति अर्थ इत्यतो द्रष्टव्यम इति किम पुनः द्रष्टव्यम इति ये प्रश्न समाप्त हुआ, अतो इदम भक्ति श्रुति द्रष्टव्यम दर्शयन अवतारित वाक्यार्थम आह प्रत्ययत्वेन, क्या द्रष्टव्य प्रश्न हुआ वाक्यार्थ का तो प्रत्ययत्वेन, प्रत्यक्त्वेन य आभाति प्रत्येक बुद्धि प्रमाणक तावन मात्रिक यथात्म्यम ब्रह्मेत्युक्तं प्रतीयताम्। यह प्रत्ययत्वेन प्रत्यय बुद्धि प्रमाणक प्रत्ययत्वेन आभाति, प्रत्ययत्वेन आभाति ज्ञान ही प्रत्ययत्वेन, तावन मात्रे के अथात्म ब्रह्म इति उत्तम प्रतीयताम, यही समय यही ब्रह्म है। प्रत्ययत्वेन आभाति प्रत्यय बुद्धि प्रमाणक प्रत्ययत्वेन आभाति वही ब्रह्म है। स यथा द्वंद्वी आगे मंत्र के द्वंद्वी इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्वकम अवतारयति एवं। स यथा द्वंद्वी हन्यमानस्य एवं श्रोतव्य आत्मा अयं समाप्तः श्रवणे विधि अथ मन्तव्य इत्यस्य प्रपञ्चः पर उच्यते। एवं अयम आत्मा श्रोतव्य आत्मा श्रोतव्य श्रोतव्य आत्मा अयम समाप्त श्रवणे विधि अयम आत्मा श्रोतव्य समाप्त श्रोतव्य अयम विधि आत्मा श्रोतव्य इति अयम श्रवण विधि समाप्त नहीं टिप्पणी श्रोतव्य इति यह श्रवण विधि इति देकर के यहाँ हाँ इति देने से हो जाएगा किंतु अयम आत्मा श्रोतव्य इति श्रवण विधि समाप्त श्रोतव्य इति अविधि श्रवण विधि स समाप्त अयम आत्मा श्रोतव्य अथवा श्रवण विधि अयम आत्मा श्रोतव्य इति इति समाप्त श्रवण विधि अयम आत्मा श्रोतव्य समाप्त तो अयम आत्मा श्रोतव्य इति श्रवण विधि समाप्त श्रवण विधि इति यह श्रवण विधि स यथोत नित्या समाप्त अतिवृत अतिवृत ही शक्ति तत्व अनुसार विचार शक्ति तत्व अनुसार विचार हो गया समाप्त से अलग हो गया अशक्ति तत्व अनुसार विचार अतिवृत अनंतरम मंतव्य इति मनन विधेर ऐसा श्लोक में अतः मंतव्य इतिहास पर प्रपंच उच्यते मंतव्य इति क्या प्रपंच आगे कहते हैं परग्रंथ तो अनंतरम मंतव्य इति मनन विधेर विस्तार पर संदर्भ स यथा इत्यादि स यथा द्वंद्वे हन्यमान इत्यादि आरभ्यते सयुक्ति अनुसारी युक्ति अनुसार मनन है। उत्तर ग्रंथम अवतार्य इदम सर्वम इत्यादि प्रत्यक्षादि विरोधम संकते इदम सर्वम इत्यादि इदम सर्वम पहले जो आया आगे का पूरा मत वही था पूरा में जो है उत्तर ग्रंथम अवतार्य इदम सर्वम इत्यादि जो कहा इधर तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध नाम नाम रूपादि संभिन्न जगते तत्कथम पुनः आत्मैव सर्वमित्येवं द्रष्टुं शक्यमिहाञ्जसा। कथं पुनः एतद् जगत् नामरूपादि संभिन्नं जगत् सर्वं आत्मैव द्रष्टुं शक्यम् संजसा कथम एवं द्रष्टुं शक्यम् आत्मा इति ये नाम रूपादि भिन्न है आत्मैव सर्वमित्येवं कथम इंजसा अंजसा द्रष्टुं शक्यम् सम्यक् परायणः कथम ये प्रश्न है यह इति मान व्यवहार भूमि होता है प्रमाण में। सर्वसद जगत से अवधगामी सर्वम जगत नाम रूपादि संभिन्नम एत सर्व जगत नाम संभिन्नम कथम न आत्म एवं दर्शन अंजसा शक्यम परिहरते अव्यावृत अव्यावृता विसंवादी प्रत्यक व्याप्ति कारणात एतद् विरुद्ध बुद्धिना मेवमेव हि शक्यते। अव्यावृत अविसंवादी प्रत्यधि व्याप्ति कारणात् सर्वत्र अव्यावृत अविसंवादी प्रत्यधि की व्याप्ति के कारण एतद् विरुद्ध बुद्धि नाम जो व्यावृत है विसंवादी है विद्य नाम एवमेव ही शक्यते और प्रत्यय आत्मा ही स्वरूप एवं ही ज्ञातुं शक्यते। निर्विशेष अबाधित प्रत्येक बोध व्याप्ति है जो अव्यावृत अनुगत से निर्विशेष और अभिसंवादी अबाधित प्रत्येक बोध की व्याप्ति से संबंध से जगत न तद अतिरिक्त सत्यम सर्वत्र ही व्याप्त है अनु सर्वतः उससे अतिरिक्त नहीं सभ्य विचारी सर्व चिन्मात्रमिति धीर अस्मादादेर अशक्यत्वात् न उदेति तो सर्व चिन्मात्र उदित नहीं हो सकता है आशंका एतद् एतद् विरुद्ध बुद्धिना एवमेव एतद् विरुद्ध एतस्माद् विरुद्ध एतस्माद् एतस्माद् द्वैताद् विरुद्धे एवं अच्छा दे ज्ञानियों के अच्छा ज्ञानियों के लिए एतद् विरुद्धा बुद्धि तथा विरुद्धा बुद्धि ऐसा ते एतद् बुद्धिनाम ज्ञानीनाम ज्ञानीनाम एवमेव इति शक्यते आत्मस्वरूप है। एतस्माद् द्वैताद् विरुद्धे प्रतीचि अद्वे बुद्धिरेषां येषां प्रमाणादि तेषां सर्वं चिन्मात्रम् इत्येवं ज्ञातुं शक्यः। तो एतद् विरुद्धबुद्धिना एतस्मात् विरुद्धा द्वैताद् विरुद्धा द्वैते बुद्धिरेषां ते एतद् विरुद्धबुद्धय तेषाम् एवमेव हि ज्ञातुं शक्यते आत्मा ही ये ज्ञातुं शक्यते। तो ज्ञानी जान सकते ये जानते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं तो इसी में दे दिया तस्माद् द्वैताद् विरुद्धे प्रतिच्यद्वे धीरेषां येषां प्रमणाधि प्रमणे तेषां सर्वं चिन्मात्रमित्येव ज्ञातुं शक्यं तेषां ये अर्थ एतद् विरुद्ध बुद्धिनां का अर्थ कर दिया तेषां ज्ञानिनां चिन्मात्रम् इत्येवमेव ज्ञातुं शक्यं एवमेव। अतः सर्वं जगत् नित्यबोधमात्रम् न केवलं विद्वत् अनुभव सिद्धं सर्वस्य चिन्मात्रत्वं किंतु अस्मदादिरपि सुज्ञान इत्या विद्वत् अनुभव सिद्धतो वा अस्मदादिरपि सुज्ञानम् इत्या व्यभिचारिषु व्यभिचारिषु बोधेषु यो बोधो व्यभिचारवान् तत्प्रमाणार्पितो मेयो ग्रहीतुं शक्यते इंजसा। व्यभिचारिषु बोधेषु यो अव्यभिचारवान् बोध तत्प्रमया अर्पित यमेय अंजसा ग्रहीतुं शक्यते। बोध व्यभिचार बुद्धि ज्ञान व्यभिचार तत्तद विषय भेदेन यो अव्यभिचारवान बोध प्रतिबोध विदित मतम जो अनुगत बोध सर्वत्र एक अव्यभिचारवान विषय विशिष्टत्व वृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी छिद्रूप जो बोध अव्यभिचारवान तत्प्रमाणार्पितमेय वही प्रमा से अर्पित तत् अर्पित जो मेय स्वयं प्रकाश ब्रह्म अंजसा ग्रहीतुं शक्यते वही ब्रह्म अंजसा सम्यक ज्ञातुं शक्यते अस्मदादिभिः सर्वेषु बोधेषु व्यभिचारिषु योपद अव्यभिचारी सारी भूति ज्ञाने अव्यभिचारित मात्र तेन अव्यभिचारिणा प्रमाण उपनीतार्थो प्रमाणेन प्राप्त जो अर्थमेव ब्रह्म अकल्पितत्वात् परमार्थ अर्थ जो प्रमाण उपनीत अर्थ परमार्थ ब्रह्म हुआ व्यभिचारी बोधार्पितस्तु व्यभिचारित्वेन कल्पितत्वात् अवस्तु व्यभिचारी बोध जो ज्ञान एक व्यभिचारी बोध है क्या व्यभिचारी बोध व्यभिचारी बोध का अर्पित व्यभिचारी है कल्पित है अव्यभिचारी बोध का जो अर्थ है अकल्पित होने से परमार्थ अब ये बोध अव्यभिचारीवान तत्प्रमेय अर्पित यमेय वह अभिचारी ग्रहित शक्यते और जो व्यभिचारी बोधवृत्ति ज्ञान घटपट ज्ञान वृत्ति तद घटपटादि वस्तु व्यभिचारित्व न कल्पितत्वात् अवस्तु न च कल्पितस्य अकल्पित अतिरेकण सत्वम अकल्पितात्न सत्व नाति तत्सर्व जगत चिन्ह मात्रमिति साक्षात् ज्ञातुं शक्यम् सर्वं चिन्ह मात्रम ज्ञातुं उकार नहीं ज्ञातुं सर्वं चिन्ह मात्रम तद्विना दुर्ज्ञानम इति अस्मिन् अर्थे दृष्टान्त चिन्ह मात्र विना दुर्ज्ञानम यथा यथा द्वंद्वी शब्दत्व सामान्य अद्वितीयतान पृथक नादातुं शक्नुयात् कश्चि विशेषान सिकोशवत् अथा द्वंद्वी शब्द तो सामान्याद पृथक उत्थितान विशेषान कश्चित् आधातु न शक्नुयात् असी कोशवत् असी कोश खड़ग कोश जैसे अलग अलग है पृथक है विशेष इसी प्रकार द्वंद्वी शब्द तो सामान्याद उत्थितान विशेषान पृथक आधा तो न सक द्वंद्वी शब्द से शब्दत्व सामान्य द्वंद्वी शब्द से द्वंद्वी शब्दत्व सामान्य लिया उपलक्षणा करके ये शब्दत्व सामान्य से विशेष शब्द सामान्य से विशेष अलग नहीं है सामान्य ज्ञान के ना विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है सामान्य से पृथित पृथक जो विशेष शब्द हुआ अलग जो शब्द है उसको कोई नहीं जान सकता है विशेष सामान्य द्वंद्वी शब्द समझ लिया थे सबका मान ज्ञान हो गया सामान्य शब्द तो सामान्य गो तो सामान्य ज्ञान हो गया सारे गो का ज्ञान हो जाएगा और गो तो सामान्य ज्ञान के बिना उसे विशेष का ज्ञान नहीं होता है इसे द्वंद्वी शब्द को कहेंगे द्वंद्वी शब्द से लक्षणा से शब्द तो सामान्य रहना उससे भिन्न उतित विशेष शब्द को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है और द्वंद्वी शब्द के सामान्य ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा द्वंद्वी शब्द तो सामान्यत उत्थितान विशेषान पृथक उत्थितान विशेषान कश्चित आधात्म न शक्नुयात् असी कोश के समान वहाँ तो असी कोश व्यतिरिक दृष्टान्त है अयम आत्मा श्रोत व्यत्यास नहीं कौन सा श्लोक है सड़सठ सठ हाँ नीचे यथा युद्ध हो गया द्वंद्वेर हन्यमान स्थिति शब्दत्व लक्ष्यते इसलिए द्वंद्वेर हनुमान हन्यमान से बाह्यान शब्दान न शक्नुयात् द्वंद्वेर हन्यमान से विद्या है शब्दत्व लक्ष्यते हन्यमान द्वंद्वी से द्वंद्वी जाघात बजाते हैं वो शब्दत्व लेना वो शब्दत्व सामान्य से अलग हुए पृथक विशेष शब्द को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है शब्द तो सामान्य लक्षण से लेना ततो जाता विशेषा बाह्य शब्द सामान्य शब्द सामान्य हो गया उसे शब्द है विशेष शब्द है बाह्य शब्द तान निष्कृष्य अस्थिरिव कोषाद ग्रहितुम सुसुखित न अलम कोश से असी खड़गों के ग्रहण कर लेता है व्यतिरिक दृष्टान्त वो सामान्य शब्द से अलग विशेष को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है पृथक हाँ सामान्य से पृथक जो शब्द है सामान्य से पृथक पृथक विशेष क्या ज्ञान नहीं हो सामान्य के ज्ञान के बिना विशेष का ज्ञान नहीं होगा निष्कृष्य देना बाह्यान शब्द है विशेष शब्द है तान निष्कृष्य सामान्य से पृथक करके ऐसे असीरी व कोषाद कोषाद असी को पृथक कर लेते हैं इसी प्रकार सामान्य से पृथक विशेष को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है अतस्ते सामान्य कल्पिता इसलिए क्या हुआ ते विशेषा सामान्य कल्पिता जो कल्पित है वो अधिष्ठान को छोड़कर अलग ग्रहण नहीं होता है सामान्य व्यतिरिक दृष्टान्त असी से कोश से असी को पृथक कर लेता है किंतु इस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता सामान्य से निष्कृष्य पृथक करके सर्पादि व रज्ज्वाम कल्पित के दृष्टान्त इसे रज्ज्वाम सर्पादि कल्पित इसे सामान्य विशेष कल्पित है दाष्टान्तिक महा जैसे यथाधा दुंदेवीर अन्य मानस न बाह्यान शब्दान शकुनियाद ग्रहणाय आगे दाष्टान्तिक शुद्ध हो गया और के बीच में है दुंदुवेश ग्रहण है ना आगे कहेंगे हाँ मानस दाष्टान्तिक तद्वत तद्वदात्मातिरेकेण नात्मीयार्थो मनागपि यत समीक्षितुं शक्यः तेनासौ रज्जु सर्पवत् तद्वत् आत्मा अतिरेकेण आत्मीयार्थो मनागपि यतः समीक्षितुं शक्यः तेन असौ रज्जु सर्पवत् कल्पितम् तद्वत् जैसे दुंदुभी सामान्य से भिन्न विशेष गण नहीं होता है आत्मा अतिरिक्त आत्मीयर्थ मतलब आत्म संबंधी विशेष आत्मीयर्थ बहुत है किंतु ईषद मनागपि समीक्षितुं यतः न शक्य नहीं ग्रहण हो सकता है तेन असौ आत्मीयर्थ जितने है रज्जु सर्पवत् कल्पित है जिस पर वहाँ कल्पित है विशेष इसी पर क्या है आत्मा से अतिरिक्त अन्य ग्रहण नहीं हो सकता है इसलिए तो असु अनात्मा पदार्थ जितने रज्जु सर्पवत है दृष्टान्ते सामान्य विशेष भाववत भावात दृष्टान्त में तो असी खोड़ शब्द में दुंदुभी शब्द सामान्य विशेष है तो दाष्टान्तिक आत्मा में भी सस्याद तयस्तुल्यत्वाद वहाँ भी सामान्य विशेष भावना दोनों में तो सामान्य दोनों बढ़ाना चाहिए इति आशंक्य तद्भाव निराचिकृषु सामान्य से विशेष अभेदो भेदवा इति विकल्प आद्यम दूषयति अभी आत्मा में भी तद्भाव सामान्य विशेष भाव निराकरण है वहाँ है ही नहीं तो सामान्य से विशेष अभेदो भेदवा विशेष अभेद सामान्य से पहले अभेद भेदवा इति विकल्प आद्यम यदि अभेद पक्ष मानेंगे दूषयति विशेष विशेषरन्वयो नापि सामान्यान्वयवत् क्वचित् सामान्यस्य विशेषत्वान् नात सामान्यधिग्रहः सामान्यस्य अन्वयवत् विशेषेषु सामान्यस्य अन्वयवत् विशेषैर् सामान्यस्य अन्वय नास्ति अन्वय न सामान्यस्य विशेषैर् अन्वय न विशेष अन्वयन सामान्य विशेष विशेष अन्वयन सामान्य अन्वयता विशेषाण तद्वत विशेष अन्वय सामान्य न सामान्य अन्वयवत क्वचित सामान्य विशेष अन्वयन विशेषों का अन्वय सामान्य के साथ नहीं है। विशेषों का अन्वय सामान्य के साथ नहीं, विशेषों का अन्वय सामान्य से अन्वय तो है विशेष के साथ, किंतु विशेष का अन्वय सामान्य के साथ नहीं। सामान्य से अविशेषत्वात्, क्योंकि सामान्य से अविशेषत्वात्, सामान्य विशेष नहीं, सामान्य में विशेषण से विशेष का अन्वय सामान्य के साथ नहीं, सामान्य से निर्विशेषत्वात्। नातः सामान्य अधिग्रह, अतः विशेषेषु सामान्य अधिग्रहण नातः सामान्य अधिग्रह। अब विशेष यदि उसमें हो जाएगा, यदि विशेष हो जाएगा तो सामान्य ज्ञान नहीं होगा। अतः सामान्य अधि न ग्रह, सामान्य ज्ञान तो सर्वत्र है, और यदि विशेष का उसमान हो जाएगा, सब विशेष हो जाएगा, तो विशेष हो गया तो सामान्य ही रहेगा, नहीं सामान्य अधिग्रहण नहीं। ठीक है, हमें देखो विशेषाणाम सामान्य न तादात्मवत, विशेष का अन्वय सामान्य के साथ, विशेषाणाम अन्वय है विशेष के साथ, सामान्य का अन्वय नहीं। विशेषाणाम सामान्य न तादात्म्यवत, विशेषाणाम सामान्य न तादात्म्य, सामान्य के द्वारा संबंध होता, सामान्य का अन्वय होता है विशेष के साथ, अन्वय मात्र संबंध, कौन सा संबंध, तादात्म्य। विशेषाणाम सामान्य न तादात्म्यवत न क्वचित अभी तस्य तेईस तदस्ति, तस्य सामान्य से ते विशेष ही तादात्म्य नास्ति, जो विशेष ही अन्वय नास्ति सामान्य से, तस्य शब्द से सामान्य से ते विशेष ही अन्वय नास्ति, क्यों तस्य तत्कल्पनाधिष्ठान से कल्पित विशेष मात्र तयुगात, तस्य सामान्य से तत्कल्पनाधिष्ठान से विशेष कल्पनाधिष्ठान से, विशेष कल्पना का अधिष्ठान हो गया सामान्य, कल्पित विशेष मात्र तो युगा, कल्पित ही विशेष, सामान्य कल्पित विशेष नहीं हो सकता। तस्य सामान्य से तत्कल्पनाधिष्ठान से विशेष कल्पना तेषा विशेषाणाम कल्पनाधिष्ठान से सामान्य से कल्पित विशेष मात्र तो युगा, कल्पित विशेष सामान्य मात्र हो जाएंगे, किंतु सामान्य कल्पित विशेष मात्र नहीं, नहीं होने से क्या हुआ, कल्पित तेईस तस्य तेई नास्ति, तस्य सामान्य से विशेष ही तादात्म्य नास्ति, सामान्य का विशेष के साथ तादात्म्य, विशेषों का सामान्य में तादात्म्य है, सामान्य के विशेष के साथ नहीं। तत्कल्पना कल्पित विशेष मात्र तो युगा, अन्यथा यदि हो जाए तो फिर विशेष श्लोक में दिया है सामान्य से अविशेषत्वात्, तो सामान्य अविशेष यदि नहीं होगा, नहीं तो सामान्य भी ग्रह नहीं होगा, क्योंकि यदि एक हो जाए सारे सामान्य से हो गया विशेष रूप हो गया, सामान्य का यदि उसमें तादात्म हो जाए विशेष रूप हो गया, विशेष रूप है तो सामान्य ज्ञान नहीं होगा, अन्यथा सामान्य अभाव सामान्य ही नहीं रहेगा, विशेष तादात्म हो गया, तद धिया तद ग्रह न सियात, सामान्य ना अत सामान्य धिग्रह, सामान्य ज्ञान से सामान्य ग्रहण नहीं होगा, अत तद अपेक्षा न विशेषास्यु, सामान्य सापेक्ष विशेष तद अपेक्षा, हाँ विशेषा न विशेषास्यु, सामान्य तादात्म्य होकर के विशेष न, सामान्य भाव तदिया तदग्रह न सैत, अत तदपेक्षा, हाँ तदपेक्षा सामान्य सापेक्ष, सामान्य ही नहीं रहेगा तो सामान्य सापेक्ष विशेष भी नहीं रहेंगे, पहले यदि विशेषों का कल्पित विशेष मात्र है तो विशेषों का सामान्य के साथ यदि तादात्म्य हो जाए तो सामान्य से विशेष का अभेद हो जाएगा, अधिष्ठान हो गया सामान्य, अभ्यासन करने से विशेष के साथ तादात्म्य नहीं, यदि तादात्म्य हो जाए सामान्य के विशेष के साथ तो सामान्य ही विशेष मात्र हो गया, सामान्य नहीं रहेगा। सामान्य नहीं होगा तो सामान्य का ज्ञान नहीं होगा, सामान्य ग्रह नहीं होगा, और सामान्य ग्रह नहीं होगा तो सामान्य सापेक्ष विशेष नहीं है। तद अपेक्षा न विशेषा सी, तद अपेक्षा मतलब सामान्य अपेक्षा, सामान्य सापेक्षा विशेषा न स्यु, तदपि तो सामान्य सापेक्ष विशेष सिद्ध नहीं होगी। इतने न अभेद, इसलिए सामान्य विशेष अभेद नहीं, नहीं मैं सामान्य दिया, सामान्य ग्रहण हो, सामान्य ज्ञान से सामान्य ग्रहण नहीं होगा, सामान्य बुद्धि होती, सामान्य नहीं रहा विशेष रूप हो गया, तो सामान्य ज्ञान से विशेष ग्रहण तो हो जाएगा, सामान्य ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि सामान्य अलग नहीं रहा, सामान्य अभाव दे दिया ना, नहीं सामान्य ग्रहण हो न सामान्य धीर, सामान्य दिया सामान्य का ग्रहण नहीं होगा, सामान्य अभाव आता, विशेषा तादात्म्य में हो गया तो सामान्य रहा नहीं, तो सामान्य ज्ञान का विषय सामान्य नहीं होगा, और सामान्य ज्ञान यदि नहीं होगा विषय नहीं रहने से तो सामान्य सापेक्ष विशेष का भी नहीं होगा, विशेष ही सीधा नहीं होगा। ओम सन्नो।